और उनकी तरफ ना झुको जिन्होंने जुल्म किया है, वरना तुम्हें आग लग जाएगी और अल्लाह ताला के मुकाबले में तुम्हारा कोई मददगार ना होगा, फिर तुम्हारी मदद भी नहीं की जाएगी।